दिगर पर सनम चले आए, तुम न आया तो हम चले आए। दिगर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। चले आए तेरे दर पर सनम चले आए।